Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. W dzisiejszym trójkowym archiwum koncertowym wrócę do 57. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia. Z tej wspaniałej okazji wystąpił w Trójce znakomity artysta Stanisław Sojka. 31 marca 2019 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wokalista przedstawił swoją nową płytę zatytułowaną po prostu Muzyka i słowa Stanisław Sojka, a określił ją jako folk z przymrużeniem oka. W pełni autorska płyta była ciepło oceniana jako prawdziwa i szczera. Są to balady pełne refleksji i zadumy nad życiem. Jak mówi artysta, chciałem pokazać piękno świata, świata przedstawionego tak po prostu przez dzisiejszego mnie. Zależało mi na tym, by ta muzyka mogła przytulać, dawać przestrzeń i oddech. Moim zdaniem udało mu się w 100%. Możemy wspólnie usiąść na muzycznej ławeczce i usłyszeć teksty o nauce, jak żyć, jak kochać i szukać ciszy. Zapraszam na wspaniały koncert Stanisława Sojki, nagrany w Trójce 31 marca 2019 roku. Czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O moich troskach nie mówię nikomu. Trzeba się będzie nauczyć nowego bywania samemu wśród okoliczności. Cóż, czasami wpadnie jeden z drugim w gości, pocieszy i mówi wiele o miłości. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O mojej tęsknocie nie mówię nikomu. Damy radę, tato, wszystko idzie dobrze. Jesteśmy w rozpędzie, rozpęd jest aż miło. Wierzę i rozumiem, chociaż trudno mi. To jest prawo życia, jest tak, jak ma być. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O moich troskach nie mówię nikomu. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. Wszystko się zmieniło. Nie powiem o tym nikomu.

all the times that are Słuchaliśmy koncertu Stanisława Sojki, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 31 marca 2019 roku z okazji 57. urodzin programu trzeciego Polskiego Radia. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, retransmisję Michał Margański, a nagrania dokonał Przemek Nowak. Dziękujemy.